हमरी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली। कलयुग एक पल पीछा न छोड़े, पीछा न छोड़े रामा पीछा न छोड़े, कलयुग एक पल पीछा न छोड़े, पीछा न छोड़े रामा पीछा न छोड़े, पग पग पाप की गठरिया हो बजरंग बली हो। बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली हो, बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली। काम क्रोध मद लोभ मिटा दो, लोभ मिटा दो मद लोभ मिटा दो, काम क्रोध मद लोभ मिटा दो, लोभ मिटा दो मद लोभ मिटा दो, मोह माया की बजरिया हो बजरंग बली हो। बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली हो, बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली। राम नाम धन कर लूं कमाई, कर लूं कमाई प्रभु कर लूं कमाई, राम नाम धन कर लूं कमाई, कर लूं कमाई प्रभु कर लूं कमाई, भर दो मन की तिजोरिया हो बजरंग बली हो। बोलो भर दो मन की तिजोरिया हो बजरंग बली हो, बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली। चरण परत है, चरण परत तोरे चरण परत है, कवि दिनेश तोरे चरण परत है, चरण परत तोरे चरण परत मोहे पहुँचाना राम की नगरिया हो बजरंग बली हो। मोहे पहुँचाना राम की नगरिया हो बजरंग बली हो, बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली हो, बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमरी खबरिया हो।